من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. محترم مؤمنler, aziz Müslümanlar, geçen cuma üzerinde durduğumuz konuyu bu cumada inşallah günümüzün ve gündemimizin vazgeçilmez konusu olan insan ve insan hakları hususunu Kur'an'ın ışığında, ehadis-i nebeviyyenin aydınlığında izah etmeye, açıklamaya Allah'ın müsaade ettiği kadar devam edeceğiz. Rabbimiz cümlemizi cümle gayretlerimiz içinde rızasından, rahmetinden bizleri ayırmasın inşallah. Allahu Teala geçen dersimizde ifade ettiğimiz gibi yeryüzünde sorumlu olan, mesuliyet dediğimiz duyguyla dopdolu olarak dünyada, yeryüzünde insanı yarattığını çok açık ifade ediyor. Bize verdiği bütün nimetleri, ki başta hayatımızdır, hayatımız Allahu Teala'nın bize verdiği nimetlerin başında yer alıyor. Hepsinin önünde, başında hayat var. Sıhhat var, sağlık var. Ve ne yapabiliyorsak, neye muvaffak oluyorsak, neyi halledebiliyorsak, nerede bir başarı gösterebiliyorsak, bu hayatiyetimizin ve sıhhatimizin neticesi oluyor. Hayatı olmayan bir insan zaten hiçbir şey, hiçbir hususta, hiçbir konuda varlığı mevzu bahis olmaz. Dünyaya gelmeseydik, hayata gelmeseydik, zaten hiçbir şey bizi alakadar etmezdi. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın insana bahşettiği, lütfettiği, ikram ettiği nimetlerin başında, en önde hayat geliyor. Hayata gelişimiz oluyor. O halde hayatımızı, hayatın içindeki bütün nimetleri, bütün kıymetleri, zinetleri, mevcutları yine insanlara arz etmesinin, insanlara lütfetmesinin, insanlara ikram etmesinin yegane sebebi sorumluluk sebebiyledir. Mesuliyet dediğimiz, zamanımızda gittikçe azalan, gittikçe daralan, gittikçe yok olan bir duygu, mesuliyet. İnsan baştan başa mesuliyet dairesi içinde tecelli etmiş ve bütün hayatı bu istikamette geçmiş olan en yüce, en muazzam, en muhterem varlık olarak yeryüzünde hayatiyetin devam ediyor. Bu noktaya gelmişken Sure-i Mülk'ten bir ayet, Sure-i Mülk dediğimiz, cemaatimizin arasında Tebareke suresi diye bilinen mübarek sureden birinci ayeti arz ederek bu anlatmaya çalıştığım hususu bu ayet-i ilahiyye ile biraz daha açıklamaya çalışalım. Tebârekellezî biyedihil mülkü ve huve alâ külli şeyin kadir. Birinci ayet böyle tecelli ediyor. Hemen arkasından ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amelâ. Tebârekellezî biyedihil mülk. Bütün mülkiyetler, göklerin ve yerin mülkiyeti elinde olan, gücünde olan, kudretinde olan Allahu Teala her şeyden yücedir manasına gelen, fakat gerçek manasını ifade etmekten aciz olduğumuz bir mana. Tebareke, her şeyden mualla demek, her şeyden mübarek, her şeyden üstün. Onun üstünde daha başka bir üstünlük, yücelik tasavvur etmek mümkün değil. Ellezî, öyle bir yücelik ki, öyle bir üstünlük ki, biyedihil mülkü, mülk onun elinde. Mülk onun elinde. Yani şu kelimelere tefsir kitaplarımızın izah ettiği, açıkladığı bilgileri anlatmaya çalışsak, saatlerce değil, aylarca ders yapsak bitecek cinsten değildir. Mülk ne demek? Biyedihi ne demek? Neden bu kelime bu manada kullanılmış? Bu kelimenin daha başka manaları var mı? Bütün bunlar tabii tamamıyla ele alınacak olsa kürsülerde değil, mekteplerde, okullarda okutmakla, öğretmekle bitmeyecek geniş manaları var. Oralara girmek zaten mümkün değil. Ve huve ala külli şeyin kadir. Cenab-ı Hak kendisini Kur'an-ı Kerim'de böyle tanıtıyor. Ve huve, o Allah, ala külli şeyin, her şeye, her şey deyince aklımıza gelen ve gelmeyen, gözlerimizle görebildiğimiz veya göremediğimiz, tasavvur edebildiğimiz, edemediğimiz, ne varsa, ne mevcutsa, ne mahluksa, her ne mevcud ise hepsine ve huve ala külli şeyin ifadesi hepsini içine alıyor. Bütün bunlara, bunları yaratmaya, bunları yok etmeye, bunları değiştirmeye kadirün muktedirdir. Bütün bunlara kudreti kafi gelen ve her bir şeyin üstesinden gelen ve kendisinden daha yüce varlık olmayan Allahu Azimüşşan'dır dedikten sonra Kur'an'da sık sık buna benzer ayet-i kerimeler göreceksiniz, görüyorsunuz. Bunlar Allahu Teala'nın tanıtılması ile alakalı ayetlerdir. Ve huve ala külli şeyin kadir, ve huve ala külli şeyin alim, kadir, hakim, böyle bir hayli kelimelerle Kur'an'da Allah her şeyi bilir, Allah her şeye kadirdir, Allah'ın hikmeti sonsuzdur gibi müteaddit ayetlerle karşılaşmamız Kur'an'ın bize Allahu Teala'yı tanıtmasıyla alakalıdır. O halde Kur'an'ı bilmeyen, Kur'an'ın manasını, Kur'an'ın medlullerini, manalarını, mefhumlarını, muratlarını, izahlarını bilmeyen bir Müslümanın Allahu Teala'yı tanıması imkansızdır. Çünkü temelde bize Allahu Teala'yı, Rabbimizi, Mevlamızı tanıtan yegane kitap Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabından daha iyi Allah'ı tanıtan olabilir mi? Olamaz. O halde Allahu Azimüşşan'ı tanımak isteyen Müslümanların, Allah'ı tanımak isteyen insanların evvela neyi tanıması, neyi bilmesi lazım bu duruma göre? Kur'an-ı Kerim'i bilmesi lazım. Onun için Kur'an çok ehemmiyet arz ediyor. Onun için Kur'an'ı çok iyi bilmemiz, çok iyi tanımamız lazım. Çünkü Allahu Azimüşşan'ı tanıtan Kur'an'dır. Sonra kainata gönderdiği, en son ve en mükemmel gönderdiği, rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yönüyle Kur'an, diğer yönüyle de Allah'ın Resulü bize Mevlamızı, Rabbimizi tanıtmaktadır. Bu kaynakları tanımadan Allah'ı tanımak oldukça güçtür. Ayetin devamı şimdi esas konumuzla alakalı. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ. Burada görüyorsunuz iki mübarek kelime var. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ. Bu iki kelime de Türkçemizde geniş şekilde kullanılıyor. El-mevtü ölüm demek. Ölüm. İnsanlarla alakalı bir kelime. Ellezî Allah öyle bir Allah'tır ki Celle Celalü halakal mevte, ölümü yaratmıştır. Ve arkasından vel hayate, hayatı yaratmıştır. Burada dikkatimizi çeken bir husus var. Dikkatimizi çeken bir husus var. Burada çok büyük nükteler var, latifeler var, izahlar var, mevzular var. Bütününü anlatmak mümkün değil, zamanımız kısa. Sadece bir tanesini tefsir alimlerimizin çok yönlü izahlarından bir tanesini kısaca arz edeyim. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ. Allah ölümü ve hayatı yaratmıştır buyururken, dikkat ederseniz evvela ölüm kelimesini zikrediyor. Halakal mevte, mevt kelimesinden sonra da hayat kelimesini beyan ediyor. Halbuki normalde hepimizin bildiği şekilde ölüm dediğimiz hadise, ölüm dediğimiz olay hayattan sonra gelir. Önce hayat, sonra ölüm olur. Normalde yani bizim anlayışımız, bizim yaşayışımız, yaşadığımız düzende önce hayat mı gelir, ölüm mü gelir? Önce hayat gelir. Önce yaşarsınız, sonra ölürsünüz. Halbuki ayet-i kerime tam bunun tersine. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ. Allah önce ölümü yarattı, sonra hayatı yarattı diyor. Yani normal yaşayış düzenimizin, hayatımızın akışına ters bir mana tecelli ediyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْحَيَاتَ وَالْمَوْتَ denmesi akla gelirken tam aksi ifade ediliyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ. İşte burada benim tespit edebildiğim kadar muhtelif tefsir kitaplarında neden Cenab-ı Hak önce ölümü sonra hayatı zikretti noktasında, bu hususta hemen hemen 80 ila 100 sayfalık tefsir var. Sadece bu noktayı izah etmek için, bu değişik tavrı, değişik beyanı ifade etmek için 100 küsur sayfa izahat var. Alimlerimiz diyorlar ki Cenab-ı Hak burada neden mevti, yani ölümü önce zikretti, Sonra hayatı zikretti. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Neden ölüm önce, hayat sonradır? Kardeşler, çok mühim bir nokta bu. Yani insan varlığını izah eden çok mühim nokta. Bizim için çok mühim bir nokta. Yeryüzünde çeşitli hayatlar var. Bitkilerin hayatı var. Bitkiler dediğimiz toprağın üzerinde yeşeren, yeşillenen, büyüyen bitkiler var. Çeşidi, cinsi, envaı araştırmalarla bugüne kadar 500 bin çeşit ama belki daha çok çeşitleri var, insanoğlu bilmiyor, zamanla ortaya çıkacak. Bitkiler dediğimiz ve onlara mahsus bir hayat var. Ağaçların hayatı, bitkilerin hayatı, toprağın içinde tohumların, çekirdeklerin neşvi nema bularak toprağın üstünde hayatlarını devam ettirmesi var. Onlar da bir hayat. Sonra hayvanların hayatı var. Hayvanların hayatı var. Bütün türleriyle, hayvan çeşitleri de çok fazla. Hayvanlardan sonra insanların hayatı var. İnsanların. İnsanlarla beraber cinlerin hayatı var. Cin dediğimiz mahlukatın hayatı var. Yine bizlerle beraber meleklerin hayatı var. Meleklerin hayatı. Yine hepsinin üstünde Allah-u Teala'nın hayatı var. Hayat, hayatın kaynağı, hayatın yaratıcısı, hayata hayat veren kudret olarak Allah var. Onun da bir hayatı var. Şimdi bu zincirleme hayat çeşitlerinin tamamı içinde Allah-u Teala'ya muhatap olan, Allah'ın değer verdiği, kıymet verdiği, önem verdiği, huzuruna aldığı, mükellef tuttuğu, muhatap kabul ettiği tek hayat kimin hayatıdır diye sorulsa ne cevap vereceksiniz? İnsan hayatıdır. Yani burada insanın dışında bir hayat telakkisi yok. Zaten hepsinin hayatiyeti insana bakıyor. Bitkiler dediğimiz şeyler, otlar, çayırlar, çimenler, çiçekler, ağaçlar ve bütün çeşitleriyle bu bitkiler insana teveccüh ediyor. İnsan olmasaydı, geçen ders açıklamaya çalıştım, insanın hayatını Allah yaratmış olmasaydı bitkilerin de hayatı olmayacaktı. İnsanın hayatı yaratılmış olmasaydı hayvanların da hayatı mevzu bahis olmayacaktı, ortaya çıkmayacaktı. Yani insanın hayatı için hayvanlar var, bitkiler var, sair mahluklar var. İnsanın hayatına bağlanmış, insanın hayatı için mevzu bahis. Mesela otları, çayırları, çimenleri hepimizin bildiği gibi hayvanlar yiyor, otluyor, topluyor, yiyor. Ve hayvan bu otlarla, bu çimenlerle, bu saplarla, samanlarla, toprağın üzerinde yaşayan, yetişen bitkilerle hayatlarını devam ettiriyorlar. Hayvanlar bunlarla besleniyor. İnsanlar da bu hayvanları kesmek suretiyle o hayvanlarla hayatlarını devam ettiriyorlar. Bir tarafıyla bitkilerden, bir tarafıyla hayvanlardan istifade ederek hayatımızı devam ettiriyoruz. Adeta insanın hayatı için bitkiler ve hayvanlar hayatlarını feda ediyorlar. Bitkiler hayatlarını hayvanlara feda ediyorlar. Hayvanlar hayatlarını insan için feda ediyorlar. Ama hepsi dikkat ederseniz insanın hayatına bakıyor. İnsan dediğimiz varlığın hayatı için kendi hayatlarını devam ettirmiş oluyorlar. İmam Gazali Hazretleri bu hususta ekmeği misal veriyor. Onu da çok kısa arz edip geçeyim. Ekmek dediğimiz insanın hayatında çok önemli yeri olan, çok önemli rolü olan ekmeği misal vererek bu ayet-i kerimenin tefsirinde bir izah tarzı getiriyor. Diyor ki buğday dediğimiz o tohum, o habbe toprağa ekildikten sonra tabii toprağın altından üstüne zuhur ediyor. Toprağın altından üstüne geliyor ve Allah-u Teala'nın takdir ettiği ölçüde devam ediyor. Güneşten alacağını alıyor, sudan alacağını alıyor, havadan alacağını alıyor, topraktan alacağını alıyor. En sonunda o buğday olgunlaşıyor. Başak haline geliyor, sap haline geliyor. Zamanı dolunca o buğday başağı toprağın üzerinde ne yapıyor siz söyleyin? Ölüyor. Kemale erişiyor, olgunlaşıyor, kıvama geliyor, kıyama geliyor, olgunlaşıyor, yani artık ölüyor. O sararmış olan buğdaya, başak halinde sararmış olarak meydana gelen o buğdayın dibine suyu dökseniz bile artık o sudan istifade edemiyor, ölüyor. Buğday ölmüştür. Yani olgunlaşınca ölmüş oluyor. Gayesine ulaşınca, dolgun başaklar haline gelince buğday ne yapmış oluyor? Ölmüş oluyor. O ölmese biz onları toplayamayız. Toplasak da bir işimize yaramaz. Toprağın üzerinde olgunlaşması, kemale ermesi demek, ölmesi demek. Ondan sonra eskiden olduğu gibi tırpanlarla, oraklarla kesiliyor, biçiliyor. Bu da ikinci bir ölüm olarak izah ediliyor. Kesmek suretiyle, hani toprağın üzerindeki varlığını koparmak, kesmek suretiyle ikinci bir ölüm daha zuhur ediyor. Sonra bu başaklardaki buğday tanelerini saplardan, samanlardan, kılçıklardan ayırmak için ezmek suretiyle, dövmek, ezmek suretiyle ayırma işlemi var. Bu da üçüncü bir ölüm olarak izah ediliyor. Sonra bu saplardan, samanlardan ayrılan buğday tanelerini suyun içine doldurup yıkama işlemi var. Suyun içine dolduruyor ve adeta onları dördüncü defa suyun içinde boğup öldürmüş oluyorsunuz bize göre. Yıkanıyor, suyun içinde temizleniyor. Ondan sonra kurutuluyor. Tekrar değirmende öğütülmeye başlıyor. O buğday taneleri iki tane taşın arasında ezilmek suretiyle beşinci defa ölüme tabi oluyor. Eziliyor, ölüyor. Ölüm neden ölüm beğeniyor? Toprağın üzerinde kuruyup ölmesi ayrı. Tırpanlarla, oraklarla biçilerek öldürülmesi ayrı. Suyun içinde yıkanıp boğulup öldürülmesi ayrı. Tekrar dövülüp seçilmesi ayrı, değirmende öğütülerek öldürülmesi ayrı, ondan sonra hamur haline getirilerek öldürülmesi ayrı, ateşte pişirilerek öldürülmesi ayrı, tekrar onu lokma lokma edip parçalamak ayrı, ağzımıza alıp dişlerimizle çiğneyip öldürmek ayrı, boğazımızdan içeri yutup midemizde öldürmek ayrı, midede hazmedip kana karıştırmak ayrı, 10 kere ölüyor buğday tanesi. Sebebi ne? İnsanın hayatı ayakta kalsın diye. İmam Gazali diyor ki, ey insan, önündeki ekmek parçasına dikkat ve ibretle bak. O ekmek dediğin Allah'ın nimeti, her ne kadar toprak mahsulü ise de, o senin hayatın ayakta kalsın, hayatın devam etsin, yaşayışın devam etsin diye o buğday tanesi 10 kere öldü ki senin hayatın devam etsin diyor. Neler başına geldi, nelerden geçti, nelerden geçerek bu noktaya geldi, ekmek haline gelinceye kadar 10 defa öldü, öldü, öldü, ölüm neden ölüm beğendi. Eğer o böyle olmasaydı senin hayatın devam etmeyecekti. Ellezî halakal mevte, bakın ölüm, Ekmeğin ölümü insanın hayatı için. Hayvanı bıçakla, besmele ile kesip sonra onun etini yemiş olmak, yani ölüyor, senin hayatın için intikal ediyor. Ey insan diyor Mevlana, bitkiler ölüyor senin için, hayvanlar ölüyor senin için, eşyalar ölüyor senin için, senin hayatın için bütün varlıklar hayatını feda ediyor. Öyleyse ey insan, sen hayatını kimin için feda ediyorsun? Tabiatı böyle aşağıdan yukarıya dikkat ve ibretle incelediğiniz zaman bu neticeye zaten ulaşacaksınız. En basit düşünen insan bile alemin düzeninin böyle olduğunu görecektir. Hem de dikkatle bakıldığı zaman bitkiler mesela bahusus Mesnevi'de Mevlana şöyle sesleniyor. Bakın diyor ağaçlara, bakın meyvelere, bakın sebzelere. Mesela ağaçlardan diyor incir ağacına bakın. Ki Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın kasemi var. Vettini ve zeytuni diye Rabbimiz hem incir ağacına hem de zeytin ağacına yemin ediyor. Vav-ı kasemle yemin ediyor. Bakın diyor incir ağacına, kendisi toprakta besleniyor. Su, toprak, hava, güneş neyse, çamur halinde toprağın içinden kendisine ne lazımsa alıyor. Kaba bir izahla, avami bir izahla ifade etmek gerekirse, incir ağacı diyor, kendisi çamurla besleniyor. Çamur. Ama sonunda insanoğluna şeker pareler, baklavalar ikram ediyor diyor. Kendisi çamurla besleniyor, sonunda kemale erişip olgunlaşınca bir de bakıyorsunuz ki önünüze adeta şeker pareler, dilim dilim baklava gibi tatlılar önünüze koyuyor. Onu Cenab-ı Hak ona göre tanzim etmiş. İnsan için. İnsan denilen muhteşem ve muhterem varlık için. Karpuz dediğimiz, kavun dediğimiz nebatata, bitkiye bakın diyor. İncecik elektrik kablosu gibi o ipliğin içinden kendisine lazım olanları topraktan alıyor, güneşten alıyor, sudan alıyor. Kaba bir izah ile o da çamurla besleniyor, o da toprakla besleniyor. Sonunda olgunlaşınca insanoğluna dünyanın en güzel gıdasını takdim ediyor diyor. Kesiyorsunuz karpuzu, içinde iç kısmı fevkalade pişirilmiş, şekeri katılmış, şerbeti ayarlanmış, rengi verilmiş, her türlü şekil, lezzet, tadı, biçimi ayarlanmış, dişlisi dişsizi her insanın yiyebileceği harika bir gıda maddesi haline gelmiş. Bunun hedefi nedir? İnsanın hayatıdır. İnsan olmasaydı zaten böyle bir şey olmayacaktı. Hayvanlara bakın diyor Mevlana. Hayvanlar ot yemektedir. Saman, sap, çöp, ot vesaire, kurusu yaşı toplayıp yemekte ve insanların içtiği suyu içmektedir. Daha kaba bir tarif ile ot da beslenmektedir. Sonunda o hayvan insanlara en kıymetli ve en lezzetli gıda maddesi haline gelmektedir diyor. Hayvanlara dikkatle bakın, kendileri ot ile beslenirler, insanlara et verirler. Yani kendisi daha az değerdeki şeylerle besleniyor, insanlara daha kıymetli bir gıda maddesi takdim ediyor. Bitkilerde gördüğünüz çamurla beslenip baklava vermesi, hayvanlarda da ot ile beslenip insanlara et vermesi. İlahi nizam böyle kurulmuş. İlahi düzen, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ. Onlar olgunlaşıyor, ölüyor, öldüğü zaman senin önüne gıda maddesi halinde geliyor. Eğer onlar olgunlaşıp ölmeseydi, sen onu hayatına alıp katamayacaktın. Bu ayeti kerime ile yeryüzünde en muteber, en kıymetli, en değerli, en önemli, en muhterem hayat, insan hayatı olduğu için Cenab-ı Hak sair hayatları ölüm kelimesiyle ifade etti. Esas hayat olarak insanın hayatını beyan etti. Çünkü dünyadan sonra ahiret var. Ahirette hayvanların hayatı devam edecek mi, etmeyecek mi? Etmeyecek. Bitkilerin hayatı devam edecek mi? Etmeyecek. Meleklerin hayatı devam edecek mi? Etmeyecek. Sadece cennette veya cehennemde hayatı devam edecek olan varlık kimdir? İnsan hayatıdır. Onun için Cenab-ı Hak insanın dışındaki bütün hayatlara mevt dedi, insanın hayatına hayat dedi. Onların pek fazla önemi yok. Onların hayatı dünya ile kaim, insanın hayatı ile kaim. Dünyadan sonra, öldükten sonra öbür alemde sadece insan hayatı var. Başka hayat yoktur. Ne kadar manalıdır. Demek ki insandan daha muazzam bir varlık tasavvur etmek mümkün değildir. İnsan hayatından daha önemli bir hayat yoktur. Hayat ibadetten de öndedir. Bir insan ibadet etmekle mükelleftir ama evvela hayatını korumakla mükelleftir. Hayat olmasaydı ibadet olur muydu? Olmazdı. Bundan dolayıdır ki dört mezhepte de, yani Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki dediğimiz mübarek bu müştehitlerimize göre, mezhep imamlarımıza göre, namaz kılarken bir Müslüman insan namaza başladıktan sonra, namaza kaç rekat kılacaksa o namazın cinsine göre, sabah namazı 2 rekat mesela, öğle namazının farzı 4 rekat, akşam namazının farzı 3 rekat. Bu namazlardan mesela hangisini kılmaya başlamışsa başladığı namazı herhangi bir sebeple bozamaz. Herhangi bir sebeple bozamaz. Bozarsa günahkar olur. Mesul olur. Suç işlemiş olur. Rastgele bir sebeple başladığınız namazı bozabilir misiniz? Bozamazsınız. Bitinceye kadar ayrılamazsınız. Ya başlamayaydınız yahut bozamazsınız. Ama bazı haller var ki, işte bir tanesi ve en başta gelen de budur. İnsan hayatı mevzu bahis olduğu zaman iş değişiyor. Mesela diyelim ki cemaat halinde farz bir namaza durmuşsunuz imama uymak suretiyle, Allah'ın huzurunda namaza başlamışsınız, imamın arkasında namazdasınız. Derken dışarıdan bir feryat sesi duyulmaya başlasa, feryat, imdat, yetişin, Müslüman yok mu, can kurtaran yok mu diye bağıran, ağlayan, inleyen bir ses duysanız, belli ki bir insanın hayatı tehlikede. Bir sebepten dolayı, yangın olabilir, cinayet olabilir, saldırı olabilir veya başka bir sebepten dolayı bir insanın hayatı tehlikeye girmiş olduğuna işareten, imdat, Müslüman yok mu, can kurtaran yok mu diye bağıran bir ses işitseniz, camideki bütün cemaat bu sesi işitmiş olsa ama namaz halinde, farz namazı kılmak üzere imama uyduğunuz halde, cemaat halinde bu sesi duyar duymaz ne yapacaksınız? Bütün fıkıh kitaplarında var. Bütün müştehitlerimiz diyorlar ki, namazda olsa dahi, farz namazda cemaatle olsa dahi imdat sesini, can kurtaran yok mu feryadını, figanını işitir işitmez o namazda olan Müslümanların derhal namazı bozup yardım isteyen insana doğru koşmaları farz olur. O orada imdat diye bağırırken Müslümanlar namazı bozmayıp namaz kılmaya devam ederlerse hepsi günahkar olur, hepsi cehennemlik olur demişlerdir. Anında namazı bozup çıkacaksınız. Bu da neyi gösteriyor? insan hayatına verilen önemi gösteriyor. İnsanın hayatından daha mukaddem, daha muazzam, daha muhterem hayat düşünemezsiniz. Bu kadar önemli, bu kadar ehemmiyetli bir mesele olarak ele alınmış insan hayatı. Yeryüzündeki bütün hayatlar insan hayatına bakıyor. Yeryüzündeki bütün nimetler, bütün zinetler insan hayatına bakıyor. İnsanın hayatı olmalı ki onun dışındaki mahlukatın da hayatı olsun. İşte mümin kardeşler bu noktaya geldikten sonra insanı bütün vecheleriyle, bütün çehreleriyle, geçen ders anlattım, yeryüzünde kaç milyar insan varsa o kadar çeşitte de insanın yüz yapısı, parmak izleri ayrı ayrı tanzim edilerek yeryüzünde insan hayatını, insan bedenini, insan cinsini, insan nevini ayrı bir yapıda Cenab-ı Hak tutmuş. Ayrı bir ölçü içinde tutmuş. Tabii insana değer veren, insanı insan yapan da hepinizin bildiği gibi ruhi varlığıdır. İslam alimlerimiz hepiniz biliyorsunuz, insanı iki şeyden ibaret kabul ederler. Birisi ruh, birisi ceset. Ceset dediğimiz yani beden, organları, fiziki yapımız, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız neyse, gözlerimizle görebildiğimiz yapısına insanın bedeni diyoruz. İnsanın çatısı, insanın bedeni, insanın cismi, insanın vücut yapısı. Bir de bedenden ayrı olarak insanın varlığında bedenden daha önemli olarak bir şey var. O nedir diye sorulsa ne cevap verirsiniz? O da ruhtur. Nitekim ruh bedenden çıkıp da terk edip gittikten sonra ceset olduğu gibi yerde kalıyor. Ayağa bile kalkamıyor. İnsana yön veren, insana can veren, insana mana veren, insana hareket veren, insana dinamik yapı veren ruh dediğimiz varlıktan geliyor. İnsana şekil, mana, haysiyet, şahsiyet, kabiliyet, karakter, bütün manevi evsafı insan Allah'ın bahşettiği ruhtan alıyor. Bakınız bir misal arz edeyim. İnsan üzerindeki tasarruf bakımından ruhun önemi. Beden yapımızı gözlerimiz görüyor, ruh yapımızı gözlerimiz görmüyor. Ama gözlerimizin görmediği halde de varlıklar var. Her şey gözümüzün gördüğünden ibaret değil. İnsanın maddi yapısına, bedenine, cismine, tenine hakim olan esas itibariyle ruhtur. Bunu şu misalle açıklayabiliriz. Onun için ruh üzerine çok ulema, çok sayıda, çok kitaplarla, çok eserlerle, çok geniş çapta durulmuştur. Şu misali veriyor alimlerimiz. Bakınız mesela insan üzerinde tasarruf eden, insana yön, insana istikamet veren, adeta bir arabanın direksiyonunun başında bulunan insan gibi arabayı istediği tarafa götüren insan üzerinde de ruhun etkinliği var. Misal, sağlıklı bir erkek diyor alimlerimiz. Yani ruh ve beden sağlığı yerinde sıhhatli, sağlıklı bir erkek. Annesinin yanağından öpse, öz annesinin, sağlıklı bir erkek, öz annesinin yanağından öperken, birdenbire o erkeğin ruh dünyası, ruh cevheri harekete geçmek suretiyle o erkek insanın bedeninde tasarrufu eline alır. Direksiyonu eline alır, neticeyi ona göre hazırlar. Yanağından öperken bir erkeğin annesinin yanağından öperken beden birdenbire şekil alır ve neticesi hürmete inkılap eder diyor. Saygıya, hürmet olur. bir erkeğin annesinin yanağından öpmesinin sonucu nedir siz söyleyin? Hürmet. Hürmet dediğimiz kelime saygı olur. Aynı sağlıklı erkek, erginlik çağına girmiş bulunan kız çocuğunun yanağından öperken ruh derhal direksiyonu eline alır, o bedenin direksiyonu eline alır. Neticeyi derhal neye çevirir? Şefkat diyor. Şefkat olur. Şefkat ne demek? Merhamet. Merhamet. Aynı erkek nikahlı bulunduğu hanımın yanağından öperken ruh yine direksiyonu eline alır, bedenin direksiyonu yönlendirir, istikamet verir. Bu sefer de ne olur? Şehvet olur diyor. Bakın et ve kemik aynı. Erkekte dudak, kadında yanak olduğu halde, madde olarak aynı olduğu halde, üç olayda da maddi yapısı aynı iken, neticesi üçünde de ayrı mı değil mi? Üçünde de ayrıdır. Bu ayrılığı, bu yönlenmeyi, bu direksiyonu, bu tasarrufu yapan nedir? İnsan ruhudur. Annenin üzerinde hürmete inkılap ediyor, hürmet tecelli ediyor. Kız çocuğunun üzerinde şefkat tecelli ediyor. Kendi helalinin üzerinde olursa şehvet tecelli ediyor. Maddi yapısı üçünde de aynı, fakat üçünde de netice ayrı ayrı. Bunu yapan ruhtur. İnkar etmek mümkün değil. O halde insanın bütün özelliği, bütün güzelliği, bütün tazeliği, bütün yüceliği maddi yapısında mıdır, manevi yapısında mıdır? Ne dersiniz? Manevi, yani ruhi yapısındadır. Manevi demek gözle görülmeyen demektir. Manevi kelimesini nerede görürseniz, duyarsanız bilin ki gözle görülmeyen şey kastediliyor. Hani maddi demek gözle görülen, manevi siz söyleyin gözle görülmeyen. Manevi yapısı dediğimiz ruhi yapısını temsil ediyor. Yeryüzünde insan ancak ruhuyla, ruhi potansiyeliyle, ruhi terbiyesiyle, ruhi tecellisiyle, ruhi tearisiyle ancak insan olarak kalabiliyor. Onun dışında ruh terbiyesi almamış, ruhi karakterleri olgunlaşmamış, peygamber terbiyesi almamış insanlar yeryüzünde en vahşi hayvandan daha tehlikeli bir hal alıyor. Bunu Kur'an-ı Kerim şöyle izah ediyor. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki biz insanı en güzel kıvamda, en mükemmel şekilde ahsen-i takvim ile kıvamın en güzeli, kıyamın en güzeli, şahsiyetin en güzeliyle insanı yarattık. İşte burada tabi ruh terbiyesinin, ruhi tecelliyatının, manevi mukaddes haysiyetinin, yaşayışının bütününe ifade edilmiş. Tamamı ehsen-i takvim meydana getiriyor. Ehsen-i takvim demek ahlaken, ruhen, vicdanen, kalben, fikren, zihnen olgunlaşmış adam. Yetişmiş insan. Sümme radednâhu esfele safilîn. Bakın. Sonra o insan ahlaki ve ruhi yapısıyla tefessüh ederek, alçalarak şahsiyetini, haysiyetini, itibarını, manevi bütün varlıklarını kaybetmek suretiyle esfele safilîn dediğimiz aşağıların aşağısı haline gelebilir diyor. İnsani yapısını kaybettikten sonra geriye sadece bedeni varlığı, ihtirasları, şehvetleri, nefsani duyguları, azgınlıkları vesaire nefis ve şehvetle alakalı varlıkları ortaya kalınca, manevi ve ruhi melekeler ortadan kalkınca geriye aşağıların aşağısında vahşi bir hayvandan daha tehlikeli bir varlık ortaya çıkıyor. Bugün dünyamızda da, kıymetli Müslümanlar, bugün dünyamızda da insanlık aynen esfele safilin dediğimiz aşağıların aşağısı, aşağıların aşağısında son derece insani tekamülden temsil ediyor. Zamanımızda en fazla çiğnenen, en fazla horlanan, en fazla hakarete uğrayan görüyorsunuz ki yine insanlar oluyor. Yine insanlar insanlara karşı bu vahşeti, bu felaketi yapmaya devam ediyorlar. Yeryüzünün neresine bakarsanız bakın, eğer İslam'ın terbiyesinden, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinden geçmemiş, ruhen yükselmemiş, ruhen yücelmemiş insanlar varsa, orada görüyorsunuz vahşet var, orada şiddet var, orada felaket var, orada sefalet var, orada şehvetin en kudurmuş batakhaneleri var. İnsanlar durmadan o istikamete koşuyor. Faziletler kalkmış, adaletler kalkmış, bütün manevi varlıklar, bereketler kalkmış, yerinde bütünüyle şehvet, şeytan, şiddet, hiddet yerine gelmiş oluyor. Bugün yeryüzünde yaşadığımız tablo, her gün haber kaynaklarından alıp öğrendiğimiz bütün neticeler, bu ifadelerin yaşadığımız dünyadaki tecellileri oluyor. İslam insanı, bugünkü kadar hiçbir asırda dünyamız İslam insanına bu kadar muhtaç olmamıştı. İslam insanı, yani İslam'ın öngördüğü, İslam'ın terbiye ettiği, İslam'ın takdir ettiği, İslam'ın talim ettiği, İslam'ın terbiye ettiği insana olan ihtiyaç hiçbir devirde bu kadar şiddet kesbetmemişti. Bugün bütün beşeriyet, doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle, Amerika'sıyla, Asya'sıyla, Avrupalısı, bütün kıtalarıyla İslam insanına muazzam ihtiyaç hissediyor. Bakın şu Amerika'ya mesela, çok basit misal vereceğim. Çok basit bir misal. Hala şu anda bile, bakın 20. asır kapanmaya az kaldı, 21. asır başlıyor. 6 sene sonra, hepinizin bildiği gibi, 6 sene sonra 20. asır kelimesi kullanılmayacak. 20. asır kelimesi kullanılmayacak. Hangi kelime kullanılacak? 21. asır kelimesi kullanılacak. Şu 2000 yılı doluyor. 2001 oluyor. Yani 21. asır oluyor. 21. asra 6 sene kaldığı halde bakınız, hala Amerika'da insani değerler yerli yerine oturmamıştır. Amerika'da hala siyah insanlarla beyaz insanlar arasında bir ayrım, bir çekişme, bir çatışma var mı yok mu? Aynen var. Resmen var. Yani orada beyaz renge, beyaz ırka mensup olan insanlar kendilerini siyah ırka mensup olanlardan daha üstün görüyorlar. Bakın hadiseye. Beyazlar siyahlardan üstündür diyor. Beyazlar siyahları dövebilir. Beyazlar siyahları istedikleri gibi çalıştırabilir. İstedikleri yönde kullanabilir. Beyazların çıktığı makama siyahlar çıkamaz. Hatta bir takım bölgelerde Amerika'da beyazların gittiği tuvaletlere siyahlar gidemez. Beyazların girdiği restoranlara, lokantalara siyahlar giremez. Beyazların okuduğu okullarda siyahlar okuyamaz. Beyazların bindiği otobüslere siyahlar binemez. Şu anda devam ediyor. İnsani değer bakımından. Ama gelin İslam'a, 1400 sene evvel gerek Mekke-i Mükerreme'de gerek Medine-i Münevvere'de siyah renkli Bilal-i Habeşi ile, Habeş demek malum Afrika, Afrika'da siyah ırka mensup bir kıta olduğu için Habeşi demek Afrikalı demek. Afrikalı siyah renkli Bilal-i Habeşi ile beyaz renkli Araplar, Arap insanı ile Afrika insanı beyazıyla siyahıyla birbiriyle kardeş olup sarmaş dolaş oldular mı olmadılar mı? 1400 sene evvel. İslam insanlar arasındaki bu hadiseyi, bu çekişmeyi, bu çatışmayı 1400 sene evvel hallettiği halde 21. asrın eşiğinde Amerika bu davayı halledebilmiş mi edememiş mi? Edememiştir. İşte gayet açık bir hadise. İnsani değerler bakımından bakın Hristiyan dünyanın haline ne kadar gerilerde kaldığını. İslam insanı dediğimiz budur. İslam insanlar arasında hiçbir ayrım kabul etmiyor. Renk ayrımı kabul etmiyor, dil ayrımı kabul etmiyor, ırk ayrımı kabul etmiyor, makam mevki ayrılığı kabul etmiyor, servet ayrılığı kabul etmiyor, şöhret ayrılığı kabul etmiyor. Hepsini aynı manada mütalaa ediyor. Ayrılık, farklılık gözetmiyor. İslam insanı, bugünkü dünyanın İslam insanına olan ihtiyacını söylerken işte bunu kastediyoruz. Güney Afrika'da, belki geçen derslerde söylemişimdir, Güney Afrika'da 300 seneden beri devam eden bir kavga var. Bu kavganın adı nedir? Siyah beyaz kavgası. Siyah beyaz. Güney Afrika, Avrupa'dan gelen beyazlar, Afrikalı bu insanları 300 sene idare etmişler silahla, tehditle. Ve hiçbir şekilde idareye gelmesine, amir olmalarına, memur olmalarına asla müsaade etmemişler siyahların. En son 300 sene sonra, işte geçen aylarda biliyorsunuz, 27 sene hapiste yatmak suretiyle zindandan çıkan yaşlı bir adam seçimlere girerek 300 sene sonra siyah renkli olduğu halde ilk defa Cumhurbaşkanı seçildi. Bu adam kimdi? Nelson Mandela namında simsiyah bir adam. 300 seneden beri bu siyahlara seçme hakkı, seçilme hakkı vallahi verilmemişti. Renkleri siyah diye. İşte Avrupalılar bunlar. Siyah diye renkleri adamları adam yerine koymuyorlar. İnsan kabul etmiyorlar. Yönetime gelmelerine müsaade etmiyorlar. Köleler gibi kullanıyorlar. İlk defa işte seçim yapıldı, seçme ve seçilme hakkı tanındı da 300 yıllık savaşlardan sonra nihayet bir siyah adam Güney Afrika'da Cumhurbaşkanı seçildi ama iktisaden yine hepsi geride. Geçenlerde ehemmiyetli bir yazıyla açıklaması yapıldı. Güney Afrika'da şu anda gayri safi milli hasıla dediğimiz yani o ülkenin bütün hasılatı neticesi itibariyle bütün kaynaklarının toplamından siyahlara senede fert başına siyahlara, zencilere fert başına 2000 dolar düşüyor. Gayri safi milli hasıladan her bir siyaha fert başına 2000 dolar düşerken beyazlara Avrupa'dan gelen o beyaz ırka mensup olan zalimlerin her birisine 32 bin dolar düşüyor. Siyahlara 2000, beyazlara 32 bin dolar. İktisaden daima kendilerini önde, üstte hissetme hastalığı, İslam insanının kabul etmediği bir kepazeliği bugün dünya üzerinde hala devam ettiriyorlar. Görüyorsunuz mesela Avrupa'da öyle, Amerika'da öyle, dünyanın bütün nimetlerini silah tehdidiyle, teknolojinin tehdidiyle, türlü hilelerle, savaşlarla, korkularla dünya nimetlerini sömürmeye devam ediyorlar. Araştırmalarımın sonunda gördüm ki Amerikalı bir deniz piyade erinin sabah kahvaltısı için harcadığı masraf, bir Amerikan deniz piyade eri, eskiden bahriyeli derlerdi, deniz erinin sabah kahvaltısı için harcadığı masrafla bir Türk askeri 13 gün beslenebiliyor. Öyle masraf ediyorlar. Aşırı şekilde harcıyorlar. Dünya nimetlerinin %60'ını vallahi tek başına Amerika yiyor. Dünya nimetlerinin %60'ını. Geriye kalan %40'ını da 6 milyar insan yiyor. Böyle silahlarla, örgütlerle, işte Birleşmiş Milletler örgütünü kurmuşlar, NATO örgütünü kurmuşlar, CENTO örgütler kurarak organizeli, örgütlü bir şekilde dünyanın nimetlerini, mesela işte IMF, hepiniz duyuyorsunuz, Türkiye üzerinde resmen ambargo uyguluyor. IMF, benim diyor şu şartlarımı yerine getirirsen, sana şunları veririm, getirmesem, resmen Türkiye'nin özgürlüğü üzerinde oyun oynuyor IMF. Amerika'da bir örgüt, Yahudilerden kurulmuş bir örgüt. Dünya Bankası, IMF dedikleri IMF, işte Birleşmiş Milletler, Avrupa Teşkilatları, Avrupa Topluluğu, Avrupa Parlamentosu, AGİK dedikleri türlü örgütlerle insanlığın üzerinde korkunç bir sömürü düzenini devam ettiriyorlar. Onun için demin dedim ki yeryüzü bu kadar İslam insanına hiçbir dönemde muhtaç olmamıştı. En çok şimdi muhtaç. Sömürülmemesi, ezilmemesi, renginden dolayı, ırkından dolayı, dilinden dolayı, dininden dolayı hakarete uğramaması için yeryüzüne İslam'ın vallahi hakim olması lazım. Tek çare insanlığın kurtuluşu, beşeriyetin kurtuluşu, kıtaların, ülkelerin kurtuluşu vallahi bundan başkası değildir. Ancak ve ancak İslam'ın anlattığı, öğrettiği, talim ve terbiyeti insan tipi, insan tavrı yeryüzünde insanın haysiyetini temsil edebilir. Allah nasip ederse önümüzdeki cumaya Allah-u Teala'nın insanlar için koyduğu yolun, insanlar için koyduğu düzenin, insanlar için koyduğu nizamın mahiyetini açıklamaya çalışırken laikliğin de Kur'an'a göre laikliğin, laiklik kelimesinin Kur'an'daki ayetlere ve sünnetteki Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sünnetlerine göre laikliğin manasını ve hakikatini ve mahiyetini önümüzdeki cuma açıklamaya Allah nasip ederse devam edeceğiz. Mümin kardeşlerimizin mümkün mertebe vakitli zaman içerisinde gelmelerini her zaman olduğu gibi dersin bütününü yani başından sonuna kadar devam eden dersin tamamını bütününü dinlemek maksadıyla camiye gelmek için zaman ayırmasını kardeşlerimizden istirham ediyorum. Çünkü dersin baş tarafı dinlenmedi mi son tarafından bir şey anlaşılmıyor. Zaten ben de konuşurken dersin tamamını veremeyişimin sonradan gelenler dersin başını dinlemeyeceği için dinlememiş olacağı için konuştuklarımızın tamamının anlaşılamayacağı endişesiyle biz de rahat konuşamıyoruz. Vallahi çektiğim sıkıntı bundandır. Çünkü cemaat peyderpey geliyor. Azar azar yavaş yavaş geliyor. Biz konuşuyoruz cemaat geliyor. Daha önce konuştuklarımızın açıklamalarımızın tamamını dinleyemeyen cemaat bu kürsüdeki dersin tamamını anlaması mümkün değildir. O zaman da sıkıntımız oluyor. Buradan muazzam daralıyoruz, sıkılıyoruz. Müşterek olarak paylaşmamız lazım. Zamanımızı ve zeminimizi beraber paylaşmamız lazım. Hak Teala cümlemize kolaylıklar nasip eylesin inşallah. Konumuzu haftaya böyle devam ettireceğiz. Kardeşler, bir iki açıklama yapıp ezan okunu uzatmayacağım, keseceğim inşallah. Allah yolunda gayret eden kardeşlerimizden razı olsun. Yapılan uyarmalardan ve çalışmalardan sonra büyük oranda Kur'an dersi, Kur'an-ı Kerim'i okumak için camilerimize yapılan müracaatlarda fevkalade patlama var, talep patlaması var. Yani ben de Kur'an'ı okumak istiyorum diye koltuğunun altına Kur'an'ı alıp da camiye gelen yavrularımızın sayısı elhamdülillah çığ gibi gelişmiştir. Bu camide 400 çocuk, 400 talebe ictima etmektedir. Daha diğer camilerimiz de öyle. Elhamdülillah Kur'an'ı okumaya karşı görülmemiş bir arzu ve talep var. Allahu Teala bu yavrularımızı muhafaza buyursun. Onları teşvik eden, onları camilere gönderen siz velilerden, ebeveynlerden, anne babalardan da Hak Teala razı olsun inşallah. İkincisi, hafta içinde, kardeşlerimiz soruyor, onun için söylüyorum. Hafta içinde iki dersimiz var. Dini sohbetimiz var hafta içinde. Birisi salı günü, birisi de perşembe günü. Öğle namazına 45 dakika kala iki tane sohbetimiz var. İkisi de İMES dediğimiz şu sanayi çarşısının muhteşem camisinde. İMES, Dudullu İMES dediğimiz hepinizin bildiği İstanbul Madeni Eşya Sanayi, ki yani İMES diyoruz kısaca. Orada henüz daha kubbe kısmının bitmesine az kalan muazzam bir camimiz var. Onun alt katında salı ve perşembe günleri öğle namazına 45 dakika kala sohbet, ders yapıyoruz. Allah razı olsun, çok değerli gençlerimiz, çok değerli elemanlar katılmak suretiyle sohbetimiz devam ediyor. Zamanı olan, imkanı olan kardeşlerimize duyurmuş oluyorum. Soruyorlar sık sık, hocam başka ne ders var, nerede sohbet var diye soruyorlar. Bunu da söylemiş olayım. Üçüncüsü, muhterem kardeşler, aziz müminler, Allahu Teala her vesileyle bütün sıkıntılara rağmen, ekonomik krizlere rağmen, ekonomik paketlere rağmen, her türlü darlığa, zorluğa rağmen dini faaliyetlerimize kaynak teşkil eden, sıkıştıkça, daraldıkça, zorlandıkça yardımınıza müracaat etmiş olmak suretiyle dini hizmetlerimizi, Kur'an kurslarımızı, camilerimizin yapımını, onarımını temin eden siz mümin kardeşlerime Cenab-ı Hak rızasını, rahmetini ve cennetini nasip eylesin. Bütün kaynağımız sizsiniz. Vallahi sizden başka bir kaynağımız, menbaımız, müracaat edeceğimiz yer kalmamıştır. Zorlanmadıkça önünüze gelmiyoruz. Sıkışmadıkça müracaat etmeyelim diyoruz ama müftülüğümüzce yürütülen bir Kur'an kursu inşaatımız var. Dün Müftü Efendi telefon etti. Dedi ki, Hoca Efendi çok sıkıştık dedi. Vallahi çok sıkıştık. Çok acil borçlarımız var dedi. Yapılan Kur'an kursuyla alakalı çok borçlarımız var. Daireye devamlı istemeye gelmeleri karşısında iki büklüm oluyorum dedi. Daraldık, sıkıştık. Cemaat-i Müslimine dedi, merhametle, mahabbetle söyleyesin de bir miktar yardım toplansın, yardım edilsin, yardımcı olunsun ve bu sıkıntıları cemaatimizle paylaşalım dedi. Ben de size Allah ve Resulü adına buradan söylüyorum. Bu sıkıntıları beraber aşacağız inşallah. Yardım etmekten sakınmayın, çekinmeyin. Bütün bu mabetlerin, mescitlerin, Kur'an kurslarının, dini faaliyetlerin sahibi sizsiniz. Verdiğinizin karşılığını müftüden, vaizden, hocadan değil, vallahi Allah'tan alacaksınız inşallah. Sahibimiz Allah'tır. Hak Teala şimdiden yapacağınız yardımı dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Çıkışta makbuz mukabili, müftülüğümüzün elemanları, kardeşlerimiz yardımınıza müracaat edecekler. Elinizden, gönlünüzden, vicdanınızdan, cüzdanınızdan ne koparsa yardımı yapmadan çıkmayalım. Hak Teala kendi bereketiyle verdiklerinizin yerini kat kat doldursun inşallah. O Kur'an kursu da resmi olarak Mustafa Avni Kur'an kursumuz. Halen yapımı devam ediyor. Ve müftülüğümüzce tabii takip ediliyor, çalışmalar devam ediyor. Bu münasebetle Aksekili Mehmet Uslu ismiyle müsemma camimizin cemaatinden de böylece yardım talebinde bulunmuş olduk. Hak Teala şimdiden rahmetine, rızasına, cennetine, cemaline bütün müminleri ortak eylesin inşallah. Haftaya Allah nasip ederse dediğim gibi İslam insanının yolunu ve yönünü Allah'ın nasıl tayin ettiğini, laiklik esasıyla bu yolun ve yönün nasıl tıkanmak istendiğini ayet ve hadislerle açıklamak üzere Hak Teala haftaya sıhhat-ı afiyetle yine burada toplanmamızı nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım.